Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rano rozpoczną się uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja, te główne w południe z udziałem prezydenta. Obowiązuje już unijny zakaz importu 4 produktów z Ukrainy. Przed fałszywymi mailami ostrzega szkoły Główny Inspektorat Sanitarny. Z okazji Święta Narodowego 3 maja o 8.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji generalskich oraz admiralskiej. W południe rozpoczną się świąteczne uroczystości na Placu Bankowym Zamkowym. Planowane jest wystąpienie prezydenta. W obchodach Święta Narodowego 3 maja na Placu Zamkowym weźmie także udział premier Mateusz Morawiecki. A we wtorek obchodziliśmy Dzień Flagi oraz Dzień Polonii Polaków za granicą. Para prezydencka wzięła udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczystości obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Punktualnie o 11.15 podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Chwilę potem Wojskowa Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystości odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Dominikowski, melduje wojskową asystę honorową do uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czołem, żołnierze! Uroczystość na Placu Zamkowym od wielu lat odbywa się o tej samej godzinie. To nawiązanie do wydarzeń z czasu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w wyniku pożaru wskazówki na wieży zegarowej zatrzymały się na 11.15 i te godziny wskazywały aż do 1944 roku, gdy hitlerowcy zniszczyli zamek. Dzień flagi ustanowiono w 2004 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo Ukrainy gwarantuje bezpieczeństwo Polski i świata, dlatego tak ważne są sojusze z innymi krajami. W ten sposób szef polskiego rządu odniósł się do pytania o oczekiwania wobec szczytu najbliższego szczytu NATO w Wilnie. Szef polskiego rządu był z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się między innymi z premier kraju Ingridą Szymonitę. Mateusz Morawiecki przypomniał, jak ważna dla wolnego świata jest suwerenność Ukrainy. Następny, najbliższy szczyt NATO w Wilnie będzie bardzo ważny, aby wspólnie wypracować podejście do Ukrainy, możliwie najdalej idące gwarancje dla suwerenności Ukrainy, dla integralności terytorialnej. Prowadzimy razem z panią premier, z naszymi panami prezydentami Polski i Litwy bardzo intensywne działania na arenie międzynarodowej dotyczące tego. Szczyt NATO w Wilnie jest zaplanowany na pierwszą połowę lipca. Wszedł w życie unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski, i dozwolony jest tylko tranzyt. Chodzi o pszenicę, kurkurydzę, rzepak i słonecznik. Decyzja Komisji Europejskiej została podjęta po 18 i została szybko opublikowana w dzienniku urzędowym. Beata Płomecka. To bezprecedensowe działania podjęte przez Komisję. Nadzwyczajne środki chroniące rynek. Zakaz importu 4 produktów ma obowiązywać do końca roku, ale będzie podzielony na 2 etapy. Najpierw do czerwca, kiedy wygasają wprowadzone w ubiegłym roku regulacje dotyczące bezcłowego handlu z Ukrainą, a kiedy przepisy zostaną przedłużone, wtedy także i zakaz importu tych artykułów. Pozostałe produkty, których zakazu domagało się 5 krajów, czyli m.in. drób, jaja, olej słonecznikowy, owoce miękkie czy koncentrat jabłkowy, zostaną objęte przyspieszonym dochodzeniem komisji. Jeśli potwierdzi ono destabilizację rynku, wtedy możliwe jest przywrócenie kontyngentu i ceł. Porozumienie przewiduje także 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać prawie 40 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega szkoły przed fałszywymi mailami. Do niektórych placówek w Polsce trafiło pismo, w którym nadawca podszywa się pod GIS i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy. Takie sytuacje potwierdzono w 4 województwach: śląskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Pismo jest próbą rozpowszechniania dezinformacji oraz zasiania paniki, mówi rzecznik GIS Szymon Cienki. Ta informacja została spreparowana i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jako że zostało to przesłane mailem i trzeba sprawdzać po prostu adres mailowy, z którego zostało to wysłane. Bliźniaczo przypomina ten adres, z którego inspekcja wysyła swoje wiadomości, natomiast brakuje w nim kropek. Inspekcja sanitarna zawsze podpisuje się sanepid.gov.pl. O sprawie są już poinformowane odpowiednie organy i służby. Na stronie internetowej GIS zamieszczono skan fałszywego pisma opatrzony czerwonym napisem. Oszustwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem, drodzy Państwo, wyjątkowy gość. Zresztą jak co tydzień mamy wyjątkowych gości, ale tym razem jest to Katarzyna Bonda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Urodzony morderca. Czy można być urodzonym mordercą? No o tym jest cała książka, także siedziałam nad nią wiele miesięcy. Oczywiście to jest przewrotny tytuł. I opowieść o całkiem zwykłym człowieku, facecie takim, którego znamy, który jest po prostu mężem, ma dzieci, jest szanowaną postacią i pewnego dnia katalizuje się w jego życiu pewna sytuacja krytyczna, która doprowadza go do zbrodni. A to, co się dzieje potem, to jest dla mnie najciekawsze, dlatego że przekroczenie pierwszy raz granicy jest dla człowieka najtrudniejsze, natomiast później wpadamy w taki jakby tunel, gdzie już musisz kłamać, fałszować, żeby zatrzeć ślady i żeby cię nie złapali, to już po prostu trzeba dokonywać kolejnych niegodziwości. Ja po prostu za nim poszłam, bo jakby książka ma taką dwutorową narrację. Oczywiście jest opowieść detektywistyczna, czyli Hubert Meyer rozwiązuje zagadkę, natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to musiałam troszeczkę wejść w przestrzeń umysłową i serca tego pana i pójść za nim. I zastanawiałam się, w jaki sposób podejmuje się te decyzje, bo to wcale nie jest tak, jak nam się wydaje na zimno, kiedy jesteśmy w sytuacji komfortowej, kiedy jesteśmy pod ścianą i kiedy są takie przestrzenie przymusu, wkrada się nie tyle strach, ani nawet nie poczucie winy, tylko pewnego rodzaju odczuwanie potrzeby władzy i kontroli. Może tu się zatrzymam, bo... Żeby nie zaspoilerować. Zresztą tam pada takie sformułowanie, potrzeba władzy i kontroli w analizie później tej zbrodni, która została dokonana wcale nie zimną krwią, jakkolwiek poniekąd tak. To jest ciekawe rzeczywiście, na ile możemy zaplanować coś, co nas buzuje i właśnie. Moim zdaniem większość zbrodni tak naprawdę to jest potrzeba władzy i odzyskania kontroli. Bardzo wiele takich historii rodzinnych zasadza się na tym, że już nie wspomnę o seryjnych sprawcach z motywu seksualnego, gdzie totalnie o to chodzi. Wcale nie chodzi o tą dominację seksualną, tylko w ogóle zapanowanie nad innym człowiekiem. Gdzie jest ta kontrola i gdzie jest ta władza? To jest pytanie, gdzie tego szukamy, a gdzie to tak naprawdę jest? Wydaje się, że najtrudniejszą rzeczą jest kontrolować siebie i swoje emocje i mieć władzę nad nimi, podobno. No cóż, ale może łatwiej poszukać tego na zewnątrz. Hubert Meyer w akcji, ale nie tylko on w książce Urodzony morderca. Dużo jest postaci, które są bardzo ciekawie zarysowane psychologicznie, więc skoro mamy tyle ciekawych kobiet i tylu ciekawych mężczyzn, przyjrzyjmy się tym postaciom, bo oczywiście no, zbrodnia jest, sprawca jest, motywy są, ale przy okazji poznajemy wiele motywów działań, no wątpliwych działań różnych ludzi. Poznajemy przyczyny w ramach tych rozmów i kolejnych scen, z jakich podjęli się, w jaki sposób tłumaczą sobie, w jaki sposób właściwie wpadli czasami w pewne tory, a potem było wygodniej, tak już zostało, a potem było jeszcze gorzej, nie wiadomo jak z tego wyjść, nie wiadomo czy się chce wyjść. Bardzo ciekawe spojrzenie na nas, na nasze potrzeby, na nasze poszukiwania, na taką współczesność, która bardzo potrafi wchłonąć tym, co jest wartością, taką nominalną, taką zewnętrzną, a czego poszukujemy naprawdę. No taka powieść, bym powiedziała, trochę psychologiczno-filozoficzna, tak gdzieś tam pod tym kryminałem. Wow. Wow. Czy ja to naprawdę napisałam? Ja to przeczytałam. Znaczy, bardzo dziękuję. Znaczy, to jest bardzo piękne spojrzenie na tą opowieść, dlatego że jak brałam się za tą historię, oczywiście początek bierze się z rzeczywistości, była taka sprawa w Polsce. Ja z rozmysłem jakby nie podaję, jaka to jest sprawa. Myślę, że ci, którzy przeczytali Urodzonego Mordercę, mogą znaleźć takie zarzewie tego pierwowzoru. Natomiast to był tylko punkt odbicia i taka trampolina do pójścia dalej, bo mnie najbardziej zaciekawiło to, do czego jakby to, ten efekt domina, który następuje, czyli zaczyna się de facto od zdrady i to już tutaj zostawię już słuchaczy i czytelników z tym, kto kogo zdradza, dlatego że tam to nie jest wcale takie oczywiste i bardzo wiele osób ma różne rzeczy za uszami. Jak się tak przyjrzymy, jak się tak porozmawia ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i kolegami z pracy, to każdy z nas gdzieś ma jakieś tam swoje małe grzeszki, i o których nie mówi. I dla mnie najbardziej zastanawiające było, do którego momentu one jakby są niegroźne, a w którym momencie, kiedy zaczyna się robić ta, zaczyna kręcić się ta spirala. I ta przestrzeń zbrodni, czyli kiedy ten balans zostaje zaburzony, tak naprawdę zaczyna się nieoczekiwanie, jakby to wybucha, ponieważ nasz urodzony morderca tytułowy, w pierwszej scenie go poznajemy, i teraz nie będzie spoilera, on po prostu jakby nie zaplanował tej zbrodni. No on nie. Tylko jedzie na spotkanie z kochankiem swojej żony, żeby ale go przegonić. W kieszeni, więc... Właśnie. Bo to jest tak, że niby nie zaplanował, czyli to się dzieje w takiej przestrzeni, bym powiedziała, nieświadomej, gdzie on wie, jaki ma atut i potem go używa. Nadal to nie jest spoiler, bo na pierwszej stronie jest. Ja od razu dam tu przecinek nieświadomej, nie zgodzę się, ponieważ skoro świadomie wziął ze sobą broń, to ja zakładam, jak już tak analizujemy te ciemne strony ludzkiego oblicza, to może wyparł wprost to, po co tam jedzie. Bo jeżeli człowiek pakuje broń na spotkanie z drugim człowiekiem, no to zakłada, że chce go zabić. No to jest mój tok rozumowania i ja się totalnie z panią zgadzam. Ja odbyłam szereg rozmów z moimi przyjaciółmi, bo oczywiście zawsze jak piszę książkę, to rozmawiam z ludźmi, słucham ich opinii i te różne sposoby postrzegania tej rzeczywistości bardzo zawsze mnie ubogacają. Kłóciliśmy się totalnie, dlatego że bardzo wiele osób broniło tej postaci. Ja oczywiście jestem za tym, że jeżeli bierzesz broń na spotkanie, jeżeli zabierasz nóż na spotkanie, to zamierzasz go użyć. Przynajmniej dopuszczasz taką ewentualność. Tutaj w tym przypadku, moim zdaniem, gdyby to był jakiś, nie wiem, ktoś obyty z orężem, albo kryminalista, bądź ktoś, kto już dokonał jakiś przestępstw, to dla nas byłoby to oczywiste i byśmy myśleli, okej, on to zaplanował, on kłamie. Ale ponieważ to jest zupełnie zwyczajny człowiek, może czyjś ojciec, może czyjś kolega, czyjś mąż, czyjś brat, tak? Jakby w ogóle taka zupełnie normalna postać z naszej ligi, czyli nie z ligi przestępczej, no to mamy do czynienia z kimś, które szukamy tych elementów, w jaki sposób on jeszcze się ratuje. On używa tego ostatecznego oręża zupełnie bardzo jakby z błahego powodu, kiedy zostaje impulsywnie. Obrażony. Tak. Impulsywnie, ale... I to jest moim zdaniem totalnie głupie, dlatego że później jakby jego zadaniem jest zacieranie śladów i on jakby musi naprawić ten błąd, ponieważ gdyby był bardziej wyrachowany, to prawdopodobnie by to zaplanował. Zorganizowałby to na pewno nie na parkingu, gdzie jest pełno ludzi. Mnóstwo rzeczy jakby mogło pójść nie tak i to, że on w ogóle nie został od razu zatrzymany, to jest zasługa może... Też jego pozycji. Tak, żeby nie spoilerować, kim on jest. Bo jakby cała zagadka tutaj w tej książce polega na tym, jakby czytelnik wie znacznie więcej, ponieważ nasz morderca się spowiada czytelnikowi, a Hubert Meyer za nim idzie. Ale nie wiemy, kto to i nie to wiemy, kto, jest. Tak. I bardzo długo nie wiemy, kto, a kiedy już wiemy, kto, to już są następne trupy i już tam się sytuacja dosyć skomplikowała. Natomiast no to jest kryminał, więc tak musiało być. Jakkolwiek podpowiem, drodzy państwo, to chyba mogę powiedzieć, a jeżeli nie mogę, to już trudno powiem, że... też pojawia się trup, z którym tamten nie miał nic wspólnego. To no, taki przejmujący trup. No to tak wyglądają tak. Właśnie przygody Huberta Meyera, więc jakby to jest... Trup ściele się gęsto. Totalny klasyk. Za jednym trupem chowa się drugi trup, a za tamtym trupem jeszcze jeden trup. Na szczęście jest to fikcja, jakkolwiek. No w życiu bywa nawet jeszcze gorzej czasami, ale my dzisiaj o fikcji. I trochę o tym przeglądzie społecznym i tych zjawisk, które powodują, że my dokonujemy pewnych wyborów, bo tam też są bohaterki, różne te bohaterki są, różne mają zawody, powiem, że jest na przykład Szoperka. Szoperka. Bardzo mi się podoba ta postać, bo ona jest taką chyba, jakbym miała zobrazować jakąś taką typową postać współczesną, takiej młodej dziewczyny, dorosłej już, aspirującej do wszystkiego właściwie, czyli z jednej strony ona do sukcesu. Ona ma apetyt na życie, tak. Tak, sukcesu medialnego, pieniędzy również, takiej sławy, jednocześnie jakiegoś takiego poczucia, że jest fachowcem w czymś, ale to tak trochę, może tak z tyłu, ale jednak odrobinę też, to ona jest taką osobą, a tymczasem jak się przyjrzeć, chyba też możemy zdradzić, że w rozmowie z Hubertem Bejerem tak jakby obnaża się w pełni jakby fikcja tego patrzenia na rzeczywistość, fikcja tego poglądu takiego nadmuchanego, poglądu, który nam na temat sukcesu, wartości, konieczności siebie, kreowania siebie, którą narzuca ten świat zewnętrzny, a ona jest jego jakby takim zobrazowaniem. Bardzo ciekawa postać. Ktoś był inspiracją albo jakieś ktosie były inspiracją znaczy, nie ma postaci. Konkretnej jednej osoby, natomiast ja osobiście tej postaci bardzo nie lubię, to znaczy dla mnie ona jest... płytka. Napisałam ją, to znaczy nie tyle płytka, co myślę, że jest taką ofiarą tego całego systemu szumu mediów społecznościowych i tego, co jest dla niektórych, zwłaszcza młodych ludzi, to wydaje się, że to jest jakby szczyt marzeń. Mówimy o takim materializmie, o takim dążeniu do zdobycia pieniędzy, sławy. To się łączy absolutnie też z tym, co przyświeca naszemu mordercy, czyli władza i kontrola, bo tak naprawdę ona chciałaby, może powiedzmy to od razu, jakby ten cały jej blichtr i to, w czym ona funkcjonuje i co jest jej aspiracją, jest tylko taką przykrywką, jest takim kawerem do tego, co ona naprawdę robi i w czym jest świetna, bo ona jest po prostu nianią. Jest ale to nie jest takie medialne. Ale to nie jest totalnie medialne, więc ona wcale nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Jakby zastanawiam się, dlatego że jest bardzo dużo też, nie wiem, nie tylko młodych, ale też bardzo dorosłych kobiet, które znam, które mają takie poczucie, że im bardziej błyskasz, im więcej widać, że tutaj ci się powodzi, to tym jesteś lepsza, podczas gdy to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Tak? I one w ogóle tak jakby im są starsze, tym mniej mają kontaktu z tym, co jest w środku. I mi się wydaje, że ten dysonans, w którym ona funkcjonuje, ta bohaterka, która zresztą jest bardzo sympatyczna i jakby dobrze mi się ją pisało, może właśnie przez to, że bardzo miło się pisze takie postaci, które są nienormatywne, które po prostu są kolczaste, mają te wszystkie rysy i są takim dobrze plastycznym materiałem do tego, żeby pokazać pewne cechy, które nie tyle należy piętnować, co właściwie mi jest jej szkoda. Oczywiście jakby ona została uwikłana w tą intrygę nie bez przyczyny, też dlatego, że jakby jej aspiracje są takie, jakie są. To jest bardzo poboczna postać, natomiast mi się wydaje, że jest to jedna z postaci kobiecych, bo jakby tam jest wątek, jak się pojawia zdrada, jak się pojawia zazdrość, jak się pojawiają tego rodzaju historie, no to oczywiście pojawiają się kobiety, no, cała lista kobiet. Żony, matki, córki, nianie. Tak, i one są bardzo różne, mają różną fizis, mają różne zawody, są w różnym wieku, mają różną cielesność, mają różne poglądy, a jednocześnie łączy je jeden mężczyzna. I ten mężczyzna, to jest ten mężczyzna, który ginie, który zostaje spalony w tym samochodzie. To był spoiler, drodzy państwo, ale taki, który nie psuje w ogóle przyjemności czytania tego kryminału, ponieważ i tak wiemy o tym już od pierwszych stron. Tak jest. Natomiast mi się wydaje, że to jest najciekawsze, kiedy przyjrzymy się, że ten mężczyzna ma te połączenia z tymi wszystkimi bardzo różnymi kobietami. I dla każdej z nich on jest kimś innym. To było dla mnie bardzo fascynujące i to jest też podpatrzone, bym powiedziała. Patrycja, tak nazywa się owa niania, która w swoim poniekąd wyimaginowanym widzeniu siebie, w swoim tym ideale byciu sobą jest personal shopperem. Bardzo mi się podoba to określenie. Prawdopodobnie istnieją personal shopperki i shopperzy. Oczywiście, że istnieją. Istnieją, funkcjonują i jest to być może codzienność wielu tak zamożnych klanów, z którymi tutaj mamy do czynienia. No to też przecież ta niania funkcjonuje w takim anturażu. Ja nie będę tutaj zdradzać dokładnie jakim, bo to już byłoby chyba za dużo. Nie możemy tak podpowiadać. Natomiast samo zjawisko jest interesujące. Powiedziała pani, że taka nienormatywna, taka kolczasta ta postać, a moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy naszej współczesności i też bardzo szybkie, krótkie, trafne zobrazowanie, bo też szybko jakby ta postać jakby nam się obnaża poniekąd w tej rozmowie długiej w różnych miejscach z Hubertem. Jak łatwo się zacząć właśnie odklejać od siebie. I taka odmowa sobie bycia tym, kim się jest i odmowa sobie na przykład uznania tego, że się jest tą świetną nianią, też jest jakimś rodzajem zupełnego zaprzeczania tych swoich wartości i talentów, które się ma, jakby nieakceptowania siebie, tak naprawdę zbudowanie swojego imidżu na tak właściwie na braku autoakceptacji. Mi się wydaje, że ona chce pójść po prostu krótszą drogą. Dla niej wyznacznikiem sukcesu i miarą tego, czy ktoś jest wielkim człowiekiem, czy małym, to jest to, jaki ma samochód. W przypadku kobiet to, w jaki sposób się ubiera, a dokładnie chodzi o jakieś marki konkretne. Torebki, te sprawy. Kto jaką ma torebkę, czy kto jaki ma zegarek. I dla niej to jest taka miara sukcesu. To się łączy oczywiście z ofiarą, który jest rekinem biznesu i to też jakby to jest w temacie. Natomiast w normalnym trybie, nawet te jej klientki, czyli te biznesmenki, które ona ubiera, przebiera i jakby przeistacza, ale one ciężką pracą doszły do tego, co mają. Ona się z nich naśmiewa, że one nie potrafią się ubrać, że nie mają w ogóle gustu, że myślą po męsku, że są w stanie osiągać cele, nie mają artystycznych jakichś tam talentów. Natomiast ona jest młodziutka i widzi to wszystko, jakby ma estetyczny, bym powiedziała, i gust, i wdzięk. Natomiast nie widzi tego, że te kobiety, które ona przebiera, wykonały bardzo długą drogę, bardzo ciężką pracę wykonały, żeby być tym, kim są i same siebie zbudowały. Czyli dla niej biznesmen, kobieta sukcesu, biznesmen, kobieta sukcesu, biznesmen, jak to brzmi, jak z lat 90. No ale tak, w tym rozumieniu, czyli człowiek, mężczyzna sukcesu, kobieta sukcesu, muszą mieć konkretny wygląd, bo inaczej no zupełnie się nie tłumaczą, ale trochę tak jest. My trochę ludzi postrzegamy podług tego, jak wyglądają, jak się prezentują. Są dla nas wtedy ich wypowiedzi na przykład autorytatywne, jeżeli są odpowiednio okraszone gestami i tak dalej. No łapiemy się na to. Wszyscy. Nie wiem, czy mniej, pani czy pamięta, tam jest taka scena, kiedy ona za pierwszym razem poznaje Meyera, to on jest osmalony w brudnej kurtce, w ogóle jest chory, ma katar i słabo wygląda ogólnie. Wygląda jak dziad. I ona wtedy go zupełnie nie, jakby nie bierze poważne, totalnie jakby nie jest dla niej partnerem do rozmowy. Natomiast w momencie, kiedy widzi, kiedy on podjeżdża, jakim on samochodem podjeżdża, bo Meyer jest jaki jest, ale ma samochód, który jest według naszej bohaterki i natychmiast awansuje. I wydaje mi się, że, znaczy ja powiem szczerze, że to jest tak naprawdę bardzo, bardzo słabe, tak? To znaczy, nie wiem, czy tak, na ile to jest często spotykane, natomiast zdarzają się takie osoby i zawsze były, tak? To nie jest jakiś wymysł naszych czasów, to nie jest kwestia tego, że są jakieś instagramerki, influencerki, shopperki i tak dalej. Myślę, że zawsze to jest takie czysto ludzkie. Jakby humanistycznie na to spojrzawszy, to po prostu mamy do czynienia z kimś, kto ma ogromne ambicje, ale to jest niepoparte żadną merytoryką i chcemy jak najszybciej dojść do celu. I tak jest wspaniała ta bohaterka, że jeszcze pracuje jako niania, a nie jakieś robi inne rzeczy, które miałyby przyspieszyć jeszcze ten proces. Na przykład takie jak ów bohater, który zginął, bo gdyby ten bohater był kobietą, to różnie by się patrzyło na jego sposób postępowania z płcią przeciwną i różnie by się o nim myślało. Ale do tego rodzaju rozważań wrócimy za chwilę. Oto historia z Kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu piła, witała jeleni.

co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Katarzyna Bonda w Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler. Przechodzimy do kolejnej postaci. Skoro mamy taką postać kobiecą jak Patrycja, to postawmy po stronie przeciwnej albo obok. Niech siedzą na jednej ławce. Elżbieta to jest zupełnie jakby w kontrze, możemy powiedzieć, przedstawiona postać, matka, która no, przeżywa, to chyba mogę powiedzieć, tak, trudną myślę, sytuację, że, tak. Kiedy jej syn zaginął, ale zanim właściwie do końca zrozumiemy, też dzięki Hubertowi Meyerowi poniekąd, który sam zastanawia się, jak podejść do postaci, która tak wygląda ciężko, tak trudno, że nawet Hubertowi Meyerowi jest niełatwo podać jej rękę. No to jest postać najbardziej dramatyczna właściwie. To znaczy nie, jeszcze jest jedna, którą bardzo lubię. Natomiast nie wiem, dlaczego w taki sposób zapisałam ją, bo to jest tak, że ja w ogóle tego nie kontroluję, kiedy piszę książkę. Te postacie same do mnie przychodzą i postać Elżbiety i jej zachowanie i trauma, którą przeżyła i to, co się z nią stało w bardzo krótkim czasie od momentu zaginięcia syna, który zresztą był dorosły i ona też ma nie tylko jego, to nie jest jedyne dziecko. Po prostu myślę, że to po prostu straszne, co się wydarza, kiedy człowiek staje się samotny. Akurat w jej przypadku ja nie wiem, czy to mówić, bo teraz już nie wiem, co jest spoilerem, a co nie. Natomiast chyba trochę trzeba powiedzieć. Dla Huberta Meyera to oczywiście nie jest pierwszyzna, kiedy trafia do domu kobiety poszkodowanej, matki zaginionego mężczyzny i on wie, jak rozmawiać z takimi ludźmi, natomiast to, co zostaje, mianowicie chodzi o cały anturaż, o mieszkanie, o dom, o to, w jaki sposób ta kobieta radzi sobie z traumą, a właściwie to ona sobie nie radzi, dlatego, że ta sprawa jest niezakończona. Nie wiemy, co się stało z jej synem, z tym żeglarzem, który zaginął i którego sprawa nie została nigdy rozwikłana. I myślę, że to tak naprawdę sprawiło, że pani Elżbieta przynosi do domu różne przedmioty i je gromadzi. Taki przypadek moim zdaniem nie jest przypadkiem, jak głowa nie wie, dlaczego tak pisze, to znaczy, że no to może nie wiedzieć do końca pisarz, ale głowa doskonale wie, jest taka postać w literaturze też dramatyczna. Ja od razu pomyślałam, ale to też dzięki temu, że jest takie imię Elżbieta, bo jest taka sztuka Ryszard III. Rzeczywiście matka tam w przeżywaniu tego macierzyństwa w stosunku do okrucieństwa do jej synów, to jednak jest taka postać wyjęta trochę z innej sztuki, wyjęta z tragedii. Przejmująca, też sposób taki też szybciutki właściwie, bo w takiej jednej scenie widzimy jakby zarysowanie tej postaci, jaka ona jest, ten rodzaj, no wręcz obrzydzenie, jaki ma Hubert Meyer, kiedy wchodzi tam i widzi ją, ale też natychmiast poznanie jej, które sprawia, że ta woalka obrzydliwości zostaje zdjęta, bo sposób jej mówienia, oczywiście to wszystko dzięki Hubertowi Meyerowi poznajemy, który sam oczywiście to wszystko komentuje w swojej głowie, czyli w słowach, które czytamy. Od razu wiem, że jest osobą wykształconą, bardzo bystrą, a więc automatycznie ten sposób, w jaki ona sobie radzi z tymi emocjami, zaczyna być dla nas bardzo przejmujący. Bo taka osoba, która z jednej strony jest bystra, myśląca, pięknie myśląca i tak reaguje na stratę, na rzeczywistość, która jest czarna po prostu, no natychmiast dotyka naszego serca. Tak mi się wydaje. Znaczy ja się zastanawiałam, w jaki sposób to się zaczyna i dużo czytałam o tej chorobie, bo to jest taki, bo to jest choroba. Zbieractwo i to bardzo szybko można się pogrążyć. Znaczy ludzie nie zauważają, kiedy to się dzieje. Zaczyna się od przynoszenia różnych niepotrzebnych rzeczy. Wszystko ci się może przydać. Tak naprawdę chodzi o psychologiczne budowanie jaskini. Jakby ten dom, dlatego jest cały otoczony tymi wszystkimi przedmiotami, ona gromadzi potem już w bardzo krótkim czasie, tak jak powiedziałam, bo Arun zaginął bodajże rok czy dwa lata temu, już teraz nie pamiętam, bo jestem trzy książki dalej, ale to się zdarzyło tak naprawdę w ciągu jednego, dwóch lat. I ta kobieta po prostu tworzy taki rodzaj buforu ze światem, tak jakby się kompletnie odkleiła. Jakby taki, taką przestrzeń bezpieczną, taki kokon sobie tworzy. Właśnie z tej przyczyny często rodziny ofiar mówią o tym, że one by wolały dowiedzieć się, znaleźć ciało i dowiedzieć się, że nie żyje. Wtedy można przejść żałobę, zapalić znicz, pochować i kończy się pewien proces. Ale tutaj ona mówi wprost, że matce nie wolno stracić nadziei. Tak, to jest tak, że ta przestrzeń ceny, ona sama sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest w tym slumsie, bo ona tak naprawdę tworzy pewien rodzaj samotni, jakiś rodzaj nory. Oddzielenia, w której siedzi i nadal zachowała jasność umysłu, jest błyskotliwa. Meyer na początku ocenia ją tak jak rozmawialiśmy o Patrycji, o tych pierwszych ocenach i o tych jakby wizerunkach zewnętrznych, tak tutaj też jest ta sama historia i Meyer na początku myśli, że to jest możliwe, nie wiem, alkoholiczka, jakaś osoba z problemami patologiczna, margines. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna z nią rozmawiać, okazuje się, że ona jest chora. Jak czytałam o tej chorobie, to wcale nie jest tak, że to przychodzi znienacka, że człowiek musi mieć takie predyspozycje i że akurat w taki sposób ona sobie poradziła z tą traumą. Dla mnie to jest straszne. Nie będę mówiła, jak to się dalej rozwija, dlatego że no, chciałabym, żeby czytelnik miał przygodę podczas lektury, więc nie będę rozwijała jakby tego wątku. Natomiast dla mnie to jest, poza jeszcze jedną postacią, żoną komendanta, to jest jedna z najbardziej dramatycznych postaci w tej książce. I powiem szczerze, że jeszcze raz, sama nie wiem, jak to się stało, że użyłam akurat tego elementu do ilustracji traumy tej bohaterki. Natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają i często to występuje, zwłaszcza w takich właśnie intelektualnych domach, paradoksalnie, ale niekoniecznie zamożnych, bo tam to się łączy też z pieniędzmi, też nie chcę spoilerować, dlatego że jakby Arun wypłynął też za pieniędzmi, też jakby ta forsa miała znaczenie. Umówmy się, że większość ludzi nie rodzi się z pełnym kontem, na którym jest jakaś tam liczba zer. Większość ludzi po prostu gdzieś tam musi pracować, różne ma sytuacje, więc też taki zwykły człowiek poniekąd, ale bardzo wykształcony. Ja miałam takie wrażenie, poznając Elżbietę, znaczy po pierwsze, że to zbieranie, już abstrahując od samej jakby takiej medycznej możliwej genezy tej choroby i przyczyn takich tutaj indywidualnych w tej sytuacji, to zbieranie to na mnie było takim trochę, jest takim symbolem próby pozbierania tych fragmentów rozbitego świata, bo jak to się poniekąd zakończy, to muszę powiedzieć, że ja tam wyczytałam między tymi zdaniami i nie zaskoczyło mnie, co było dalej. Mhm. W tym sensie, że to jest taka siła dramatu, tragedii, bo z reguły, kiedy jest tragedia, no bo to jest taki fragment tragedii w tej książce, jaki mówię o dramacie, czyli mamy dramat, tragedię, komedię, to mówię o tej tragedii. To jest taki fragment tej książki i że tam zawiera się, co będzie dalej. No tragedia ma zakończenie tragiczne. Jakie, tragiczne. Znaczy, poniekąd. No, nie do końca będziemy wszystko tu zdradzać. Tak, ja też chciałam, żeby tak było, bo to nie jest wcale tak w rzeczywistości, że wszystkie zagadki zostają zawsze rozwiązane, wszystkie historie znajdują wyjaśnienie. Natomiast moim zdaniem to jest taka próba odzyskania, nie wiem, czy pani zauważyła, jakby te wszystkie rzeczy u tej kobiety w tym domu mysz, to jest po prostu nazbierane, że się tam nie da wejść i są korytarze, one są uporządkowane. Tam jest system. Tego typu osoba, ona próbuje jakby uporządkować tą rzeczywistość, tak jak wspaniale to panią ujęła, próba złożenia z fragmentów tej rzeczywistości, która się rozsypała. Te puzzle są rozsypane, ona je cały czas próbuje złożyć. Natomiast jest tutaj jakiś rodzaj porządku, ona się odkleja od rzeczywistości, to jest totalnie niepołączone obiektywnie. To jest jej subiektywna ocena tej sytuacji, w której ona się znajduje, ale na tej przestrzeni, gdzie ona jest, tam ona ma swój system, który jest uporządkowany i nad którym ona stara się mieć kontrolę. I moim zdaniem to jest jedyne, co ona może zrobić. Gdzieś tam między tymi rzeczami jest to poczucie, że nic się nie zmieniło, a jest też to poczucie serca w sercu matki, które wie. I my razem z nią też poniekąd wiemy, jak się tak wczytać w te słowa. No i to bardzo ładny jest fragment książki. Ja już dalej nic nie będę mówić, trzeba po prostu przeczytać. Ale to nie jest jedyna, pani powiedziała, ulubiona postać. To jest jedna z dwóch ulubionych. Jaka jest druga? Druga to jest żona komendanta, pani Walska, która zresztą otrzymała, zresztą tak jak komendant Walski otrzymał nazwisko po jednej z moich ulubionych postaci, ze świata rzeczywistego. Pozdrawiam z tego miejsca państwa Walskich. Wiedzą, że to jest taki żart, ja czasem robię takie żarty. Często moje postaci noszą imiona albo nazwiska, albo imiona i nazwiska, w zależności od tego, czy to jest skonsultowane i czy ta osoba na tyle ma poczucie humoru, żeby dźwignąć życiorys takiej osoby. To trzeba dźwignąć. No to trzeba czytać z mrugnięciem oka, bo kryminały się pisze dla rozrywki i się je czyta dla rozrywki. Ta przygoda musi być emocjonująca. W związku z tym, jeżeli ktoś się nie zgadza, bo ja zawsze, jak są prawdziwe takie nazwiska, to wysyłam i proszę o opinię. Natomiast ta konkretna postać moim zdaniem wykazuje się największym hartem ducha w tym wszystkim, ponieważ ja lubię bardzo takie postaci i chciałabym taką osobą być. Nie jestem na pewno. Czyli to jest osoba, która wydaje się, że jest miękka na zewnątrz i totalnie nie wiadomo, czy sobie poradzi. Myślimy, że jest tak krucha i tak delikatna i tak wrażliwa, że się rozsypie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale ta osoba to jest tylko pozór. Ona się w pewnym momencie zbiera i dalej nie powiem, co się dzieje, dlatego że o tym jest... No nie możemy powiedzieć, nie. To ja stawiam kropkę. Nie możemy. Nie możemy, drodzy państwo, bo jak powiemy, to już nie będzie tak samo fajnie. Ale trzeba powiedzieć, że to jest żona wieloletniego funkcjonariusza policji, człowieka ze służb, która jest nawykła do funkcjonowania w takiej przestrzeni niedopowiedzianej tajemnicy. I ona napięcia wszystko... ciągłego. Przecież ona nie wie, czy ten mąż wróci, czy nie wróci, albo jak wróci i co się tam dzieje, czy ktoś nie zapuka, no to taka... Całe trochę... życie dawała mu wsparcie, całe życie dawała mu taki rodzaj, nie wiem, wskazówek, czy ciepła, czy tych wszystkich elementów, które są potrzebne, bardzo potrzebne policjantom w służbie, a jednocześnie też zachowywała taki rys kobiecy, to znaczy nie była, nie przejmowała nad nim kontroli, nie zajmowała się pouczaniem go, tylko wynalazła taki balans do tego, żeby dać mu wsparcie, a jednocześnie pozostać troszeczkę z boku, czyli żeby on zarządzał tą rzeczywistością. Potem, kiedy ona wchodzi po pewnym momencie opowieści do jego gabinetu, to okazuje się, że ona wszystko wie. Ona nawet wiedziała, ile on ma jednostek broni i czy w sejfie były pieniądze, czy nie. Ale na początku myślimy, że ona jest kompletnie jakby nieświadoma niczego. Jest, podoba mi się bardzo taka postać. Jest mnóstwo takich kobiet, które poznałam, żon policjantów, czy matek policjantów, czy wojskowych, bo to jest mniej więcej podobna historia, jeśli chodzi o służbę. Mundur po prostu warunkuje pewne zachowania i bardzo trudno jest być kobietą człowieka, który ma na co dzień odbywa walki, bitwy, bo do tego się to sprowadza. Oczywiście w rzeczywistym świecie pewnie nie jest ich tak dużo, chociaż nawet jeżeli to są takie mniejsze bitwy niezwiązane z śledztwami związanymi o dochodzeniami w sprawie morderstwa, no to nawet jeśli to są mniejsze sprawy, no to nadal to jest obciążające. Czyli żony, matki, policjantów, żołnierzy, no ludzi związanych ze służbami mogłyby stworzyć taki podręcznik, jak funkcjonować w takim związku i zachować siebie. No tutaj okazało się, że można zachować siebie, ale właśnie chowając siebie, bo też okazuje się, że człowiek ma nawet nie dwa, a to w tym wypadku trzy oblicza, ale jakie trzy oblicza, to trzeba się przekonać, drodzy Państwo, czytając tę książkę. Dwa już poznaliśmy, ale jeszcze jest jedno, ale nie powiem jakie. No to jest pytanie, jak się rodzi u mnie tutaj, bo kto jest bardziej prawdziwy, tak? Czy pani żona Walskiego, czy Patrycja, czy wręcz nasza główna tygrysica, wdowa Diana, która dostarcza spisu do łożnic policji po śmierci swojego męża. I wydaje nam się czasami, że jakby Patrycja jest otwartą książką, wszystko tutaj jest widoczne i jakby ona ma tam te swoje skomplikowane różne według niej aspiracje, które są totalnie proste. A na drugim biegunie mamy panią Walską, która właściwie nic nie musi, na niczym jej właściwie nie zależy. Jest totalnie niegroźna i gdyby to jej dotyczyło śledztwo, to właściwie nie wiem, czy byśmy wzięli ją pod uwagę. To jest taka trochę postać z Agaty Christie. Tak, to jest ta postać, która na końcu okazuje... Nie, nic nie będę mówić. Nie, to żartuję, drodzy Państwo, nic na końcu się nie okazuje. To nie był żaden spoiler, to był taki żarcik. Do drugiej części naszej rozmowy wrócimy za chwilę. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.